Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün tabi Bedir'le ilgili uzun bir sohbet oldu. 3 saati geçen, belki de 3,5 saat kadar kıraatıyla beraber. Biraz da ses düzeni orada mescitte bozuk olduğu için sesimi bayağı rahatsız etti beni. İnsanlardan mübarekler iftara yakın telaş ediyorlar. Aç kalacağız diye korkuyorlar herhalde. İşte insanız. Kâne lisânü acûlâ. İnsan çok acelecidir. Şeye de yani herhalde yayına da yansımış yani şeyleri, sesleri. Onlar adına da ben de özür diliyorum sizden. Fakat insanın tabiati hulukal insan min acel. İnsan aceleden yaratılmış. Yani hamuru acelecilik. Mayasında, çamurunda var. Kânel insan, acûle. İnsan çok aceleci oldu Mevla buyuruyor. Yani böyle bir telaş, bir şey dağıtılırken de hep öyle olurlar biliyorsunuz. Mesela işte su atarlar, işte efendim bir yerlerde bir yardım dağıtar falan. Millet birbirini ezer ya. Ölen bile oluyor yani. Birbirini öldüren bile oluyor. Yani acele etmemek lazım, telaş etmemek lazım. Zaten elinde bir hurman varsa iftarın sünneti yerine geliyor. Ondan sonra yemek Allah ve Allah kerim verir yani. Şimdi biz inşallah önümüzde bu önümüzdeki perşembe yine saat 7'de Bedir sohbetine devam edeceğiz. Yani bu dersi oradan yine yapacağız. Cemaatimizden gelenlerle beraber mübarek cuma gecesi ilim meclisinin fazileti. Bir de 21. gece olacağı için çok önemli 21. gece Kadir gecesi olması ihtimali çok kuvvetli. Şafii mezhebinde de tercihli. Onun için önümüzdeki perşembede inşallah Hayder merkezinde olacağız. Bugün de birkaç hadis-i şerif size rivayet edeyim inşallah. Oradan takip edersiniz yani ne zaman olacaklarımızı. Çünkü ben 21'inde de diğer ilan yapacağım. İki gece daha herhalde Hayder'de bulunacağız inşallah. İşte teravih de kıldırmak nasip oldu fakire. Fakat sesim işte sohbetten dolayı sıkıntı oldu. Burada rahat oluyor biraz. Yani konuşmam rahat oluyor ama cemaatle birlikte olmanın tadı başkadır tabii. Sevabı fazladır, fazileti fazladır. İlim meclisinde adım atmak meselesi devreye giriyor. Bu itibarla mübarek Ramazan-ı Şerif birçok faziletler ihtiva ediyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te ilim meclisinde bulunmak, siz uzaklardan da dinleyenler, televizyonlardan, radyolardan dinleyenler buna niyet edebilir. İlim meclisinde hazır olmak. Yani şimdi ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle devam edecek olan sohbetimiz, meclisimiz ilim meclisi oluyor. Bu ilim meclisinde bulunmak hakkında da yani onlarca hadis-i şerif ve rivayet var. Bunları mutlaka insan bilmeli ve fırsat bulduğunda adım atarak Allah'ın yoluna gitmelidir. Şimdi bu rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşhur muhaddis mevzuatın kitabını yazmış. İbnül Cevzi rahimullah. Bustanül Vaiz'inde bunu alıyor. Kendisi mevze kitabında. Vesaire kaynaklar var. Kainatın Efendisi bir kere Mina'da bulunuyordu. Yani Mina'da bulunduğu sırada bu hadis-i şerifi bildirdi bize. İzâ kâne yevmul kıyameti, kıyamet günü olduğu zaman beynemâ ne vâkıfun indel mizan. Ben mizanda duruyordum. Bir ara ben mizanda bulunuyorken diyor, şimdi anlatacak. Biliyorsunuz mizan sevaplarımızın ve günahlarımızın tartılacağı terazidir. İki kefesi var. İşte birisi hasenat sevapları tartıyor, birisi seyyiat günahları tartıyor. Bu kefeler doğuyla batı arası kadar geniş. İşte Efendi Hazretlerimizin artık belki binlerce kere anlattığı yani binlerce kere bir meşhur rivayet. Davud Aleyhisselam işte Mevla'ya müracaat etti. Ya Rabbi kulların sevabını, günahını tartacağın terazi bana gösterir misin? Mevla buyurdu ki, ey Davud, tahammül edemezsin. Ya Rabbi, sen kuvvet verirsen tahammül ederim. Ne olur göstermeni istirham ederim. Bunun üzerine Mevla Teala Davud Aleyhisselam'ın keşfini açtı. Gözünden perdeyi kaldırdı. Manevi tarafla aramızda perde var. Yoksa arşa kadar görmemiz lazım hani. Mizanı gördü. Mizanı gördüğü zaman baktı ki bir kefesi yani gökle yer arası kadar, işte eni doğuyla batı arası kadar azametinden, yani büyüklüğünden bayıldı düştü. İşte dayanamazsın buyurmuştu ya. Sonra bu tefsirlerde geçiyor Rol Beyan'da vesairede. Sonra ayıldı. Ayılınca dedi ki, Ya Rabbi dedi, aman Ya Rabbi, sen buyuruyorsun, فَمَنْ سَكُولَتْ مَوَازِينُ فَوْلَاكُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hani bu Kur'an-ı Kerim Davud Aleyhisselam zamanında yoktu da, ayetler aynıydı, vahiyler aynıydı yani. Bilgiler aynı, Allah'ın verdiği bilgiler değişmez. Mizan, sevapla dolduran felah bulacak. Yani bu bir hükümdür. Bu İbranice de olsa, Süryanice de olsa, Tevrat'ta da, Zebur'da da olsa bu bir şey değil. Yani فَمَنْ سَكُولَتْ مَوَازِينُ bir kaidedir. Mizanı sevapla dolduran ancak felah bulacak. Ya Rabbi bunu kim sevapla dolduracak? Yani gökle yer arası, doğuyla batı arası. Bütün fezayı sevapla doldurmak. Mevla buyurdu ki, ey Davud, ben bir kulumu sevdiğim zaman, işte Efendi Hazretleri orada çok dururdu. Yani sevdiğim zaman, yani bu demek ki sevilmek lazım. Peki sevilmek neyle olur? Sen istediğin kadar Sübhanallah, de, la ilahe illallah de, bir haftada bir hatim yap. Allah seni seviyor mu, sevmiyor mu? Mesele budur. Ben bir kulumu sevdiğim zaman, işte onu da şöyle bağlardı. فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Habibim söyle ki kullarıma, siz bana uyarsanız Allah sizi sevecek. Yani sünnet-i seniyeye ittiba edenleri Allah sever. Ve bu müjdeye dahil olurlar. Sünnet-i seniyeye ittiba etmediği zaman zaten Allah Teala onu sevmediğinden istediği kadar Kur'an okusun, zikretsin. Sünnet-i seniyeye uymayan, ehli sünnetten olmayan, şimdi ehli sünnet itikat zaten, onsuz olmaz da. Geri kalan da fettebi'uni. İtikatta da bana uyun, amelde de bana uyun, kıyafette de bana uyun. Başınız benim gibi olsun, yüzünüz benim gibi olsun. İşte efendim, her şeyiniz benim gibi olsun. Evlenmeniz, boşanmanız, işte giyinmeniz, kuşanmanız vesaire. Hayatınız, uyumanız, kalkmanız. Her işte sünnete ittiba. Bana uyun ki Allah sizi sevsin. Şimdi hal böyle olunca Davud Aleyhisselam ne buyuruyor? Ben bir kulumu sevdiğim zaman bir Sübhanallah dediğinde, bir Sübhanallah dediğinde ona vereceğim sevap, yani Sübhanallah temlevül mizan. Zaten mizanı doldur hadis-i şerifi var ya, işte o zaten Bukhari'dir. Yani işte vahiyler değişmez diyorum sana. Davud Aleyhisselam'a ne vahyetti? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aynı şeyleri vahyetti. Mevla'dan geldiği için, kaynak bir olduğu için hükümler değişmez. Bir Sübhanallah mizanı dolduruyor. İşte ne demek? Ben bir kulumu sevdiğim zaman bir Sübhanallah dediğinde ona vereceğim sevap mizanı doldurur. Aa şimdi Sübhanallahi ve bihamdi. 100 kere çekersiniz. Bu sohbeti dinleyene kadar 1000 kere bile çekersiniz. 1000 kere çekse men kâle Sübhanallah ve bihamdi elfe merratin fekad iştera nefsehu minallah. Da var, minenler de var. Kim 1000 kere Sübhanallah ve bihamdi derse Allah-u Teala'dan azabından canını satın almış olur. Cehennemden canını satın almış olur. Her gün günahlar işleyerek canımızı 1000 kere cehenneme satıyoruz. 1000 kere Sübhanallah ve hamdi okusak canımızı cehennemden satın alıyoruz. Ne kadar büyük müjde. Onun için mizan çok hassas, terazi. Fakat insan Allah'a sevildiği zaman, bu da neyle olur? Habibinin, sevgilisinin sünnetlerine uyarsa sevgili olur. İşte okuduk ayetini. Allah Teala tarafından sevildiği zaman bir bin değil, bir Sübhanallah demesinde Setemle-ül Mizan'da hadis-i şerif zaten. Bunun kaynağı Ruhul Beyan'da mı geçiyor demene lüzum yok. Bukhari'de geçiyor işte. Sübhanallah, Temle-ül Mizan. Mizanı dolduruyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mizanın başında çok duruyor. Bak şimdi ne buyuruyor? Ne Mina'da anlattı bu hadis-i şerif. Bir kere ben mizanın başında bulunurken, yani mahşerde neler olacağı ona şimdiden gösteriliyor. O şimdiden mahşeri yaşamış. yaşadığı için orada olanı burada anlatıyor. Yani olmuş bilin. Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz birçok ifadelerle yani ve katil vaka, kıyamet koptu diyor. Halbuki kopmadı değil mi? Ondan sonra birçok ayet-i kerimelerde ve şakkatis sema, gök yarıldı diyor. Daha gök yarılmadı mesela. Bu gibi ayetler tahakkuku vuku'une binaen, yani kesin olacağından olmuş bilin. Çünkü tekallüf, geri kalma ihtimali yok. Ama bizim şeyler öyle bir şey. Ben şimdi, ben yarın sana geldim diyemezsin. Ben yarın sana gelirsem dersin. Neden? Gelemeyebilirim yani. Geldim lafını demem için ben ölmeyeceğimi bilmem lazım, hasta olmayacağımı bilmem lazım, unutmayacağımı bilmem lazım. Bin tane mevani var. Bunlar karşıma çıktığında ben sana gelemem. O zaman ben yarın sana geldim diyemem yani. Ama Allah-u Teala mahşerde şu oldu buyurur. Çünkü bunun geri kalma ihtimali yok. Bu kesindir. Onun için ben diyorum mizanda dururken diyor bir ara. Yani ne demek? Bunlar bana gösterildi ve bunlar olmuş bitmiş bilin. Oldu bunlar, yaşandı yani. Çünkü neden, kimin ne olacağını, nereye gideceğini Mevla şimdiden biliyor zaten. Bir hadis-i şerifte de hani sahabe-i kiramdan biri soruyor. Ya Resulallah, ben mahşerde seni nerede arayayım da bulayım? Benim halim nice olur seni bulamazsam diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona buyuruyor ki sen beni sıratın başında bulursun diyor. Diyor ya Resulallah, ben sırat, yani o da tam şeyci yani, ne diyelim, işi sağlamcı diyelim. Diyor ben sıratın başına gelirsem de seni sıratta bulamazsam ben nereye gideyim? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman mizana gel. Mizanın başında bulursun diyor. Şimdi buralar belli yerler mahşerde. O tabii yine soruyor ya Resulallah, ben mizana da gelirsem seni bulamazsam nereye gideyim? Havz-ı Kevser'in başına gel diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahşerde üç yer işaret ediyor. Halbuki kendisi günahsız, cennete direkt gider, istirahat eder. Zaten dünyada ne çileler çekmiş. Ama yok. Ümmetini kurtarmak için şefaat işte makamı. Sıratın başına duruyor. Geçemeyen varsa geçireyim. Tökezlenen oluyor. Altta cehenneme düşecek tehlikesi var. Elinden tutuyor. Salavat. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sellim. Salavat-ı şerifeler burada çok devreye giriyor. Sırattaki tökezlenmelerde elinden tutması için. Benim dünya kadar salavat-ı şerife kitabım var. Daha da ömrüm olursa neler yazacağım. Projelerim var. Proje demeyelim gavurca bir laf. Hazırlıklarım var. Hazırlıklarım var. Peki, niye bu salavat-ı şerif üzerine bu kadar duruyoruz? Kurtarıcımız sallallahu aleyhi ve sellemle aracımız, vesilemiz ona salavat okumamız. Ondan zaten bütün amellerimiz kabul mü oldu, ret mi oldu garantisiz efendim. Ancak salavat-ı şerifeler kesin kabul oluyor. Adam riya ile bile okusa, gösteriş için bile okusa kabul oluyor. Çünkü Habibine olan duayı reddetmiyor. O duayı sahibine ulaştırıyor yani. Sevgilisine yapılmış bir dua ya. Bu bakımdan salavat-ı şerifeden daha ümitli amelimiz yok bizim. Ondan ben salavat-ı şerife üzerine çok dururum yani. Bu kadar kitaptan çok istifade edeceğiniz ilimler var. Bakıyorsanız, amel ediyorsanız ben kitaplarımdan kafayı kaldıramazsınız. Başka kitap okumaya vakit bile kalmaz size. O kadar mevzular var, yazmışız yani. Geçmiş ulemadan nakiller yapıyoruz. Ben zaten hiçbir şeyi kendi kafamdan konuşmam, hep ne onun adı, kaynak veririm. İşte sırattan geçemeyen varsa geçireyim diye sıratın başında duruyor. Mizanda işte sevabı hafif kalırsa, işte bir şefaatle falan acaba bir şefaat payı varsa, o şefaatini kullanmak suretiyle sevabını ağırlaştırmak için mizanda duruyor. Yani çünkü günah kefesi ağır basarsa cehenneme gidecek. Hani Müslüman da olsa sonuç çıkar cennete gider ama niye cehenneme girsin? Bir dakika girmek, bir kere girmek kömür gibi olmak demek yani. Bundan dolayı beni mizanda bulursun diyor. Sonra Havz-ı Kevser'de bulursun diyor. Neden? Çünkü Havz-ı Kevser'de de insanlar işte ümmeti geliyor elinden içiriyor. Mahşerde çok susuzluk var. Güneş tavan boyu yaklaştığı için milletin Ciğerleri paramparça olmuş, dudaklar her yer. Susuzluktan 1000 kere ölecekler de mahşerde ölmek yok. Ölmek olmadığı için ölemiyorlar. Havz-ı Kevser'in menşeri ve mina lazım o bade abede. Bir kere bir şerbet ise yani Havz-ı Kevser'den bir kere ise ebediyen susamıyor bir daha. Ebediyen ne demek? Yani mahşer 50 bin sene geç. Ondan sonra cennet veya ya tabii zaten Havz-ı Kevser'den içen cehenneme gitmez de. Ondan sonra cennete gidiyor. Cennete giden ne kadar yaşıyor? Sonsuza kadar. Katır trilyon sene desen kafir olursun derdi Efendi Hazreti. Çünkü katır trilyonun sonu var. Sonsuz cennet var. Bu sonsuz cennette adam bir kere susamıyor. Cennette bu kadar ırmaklar var Kur'an'da zikrediliyor. Cennetteki o ırmaklar şarap ırmağı, bal ırmağı, süt ırmağı, su ırmakları lezzet için içiliyor. Yani zevk için içiliyor. Yoksa susamaktan dolayı içilmiyor. Çünkü insan susayıp hararet olsa ondan sonra su talep etse bu ona bir sıkıntı veriyor. Yani susuzluk sıkıntı veriyor. O sıkıntıdan dolayı su istiyor. Dünyada her şey bir sıkıntıyla meydana geliyor. Sıkıntısız hiçbir şey yok yani. Acıkmak sıkıntı veriyor. Susamak sıkıntı veriyor. Uyumamak sıkıntı veriyor. Her şey sıkıntı veriyor. Tamam, uyku lezzetli, yemek lezzetli, su lezzetli. Fakat onların gerisinde hep tatsızlık var işte. O tatsızlığı gidermek için bunlar yapılıyor. İhtiyaçtan kaynaklanıyor. Zaten ihtiyaçtan kaynaklanmasa böyle adamlar hiç uyumak istemiyor. Böyle hırslı, tamahlı tüccarlar var. Yani gece bile dükkanı kapatmayacak yani bir para kazanayım diye. Fakat uyku bastırınca yani adam ne yapsın mecbur gidiyor. Onun için hep şey bir sıkıntının neticesi, hacet mi gerektiriyor. Ama cennette hiçbir şeyde zaruret yok. Yani uyuma yok. Neden? Uykun gelmiyor. Acıkma yok, yemek var lezzet için. Susamak yok, içmek var lezzet için. İlave lezzet, lezzetin sonu yok yani. O bakımdan Havz-ı Kevser'in başında bulunsun diyor. Bazı ümmetler kovuluyor. Ehl-i sünnet itikadından çıkanlar reddediliyor. Havz-ı Kevser'in başına kadar yaklaşıyorlar. Melekler onları reddediyor. Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi. Şu adamın havuzu kendi devesine yetiyor suyu. Çölde kuraklık var. Herkesin devesini nasıl içirsin? Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi buyuruyor hadis-i şerifte. Benim havuzumdan kovulacaklar var. O zaman ben diyeceğim ki ey Allah'ın melekler bırakın gelsinler. Onlar da benim ümmetlerim. Melekler izin vermiyor. Çünkü Mevla izin vermiyor. Ne diyorlar? La tedri ma ahdethu ba'deke. Senden sonra bunlar ne bid'atlar, ne reformlar, ne yenilikler dinde uydurdular sen bilmiyorsun. Yani işte Mehmet Okuyan'ın mucizeleri inkarı ehli sünnetten çıkıştır. Kesinlikle ehli sünnet olamaz da Müslüman olur mu meselesi de tartışmalı. Ondan sonra Aziz Bayındır'ın Allah'ın senin kimle evleneceğini bilmez. Demek ilim sıfatını inkar. Asla ehli sünnet olamaz. Mustafa İslamoğlu zaten işin başını çekiyor. Kader yok, alın yazısı yok, Adem Aleyhisselam babası var gibi uydurmalarla, hurafelerle efendim din adına bid'atler çıkarttılar bunlar. Şimdi bunlara uyanlar, bunları dinleyenlerden bunlara inananlar, hani ne var ne yok diye dinleyeni demiyorum ama ne var ne yok diye dinlemeniz de zehiri denemeye benzer. O tehlikeyi de söylüyorum. Velakin inanan ve kabul edenler, tasdik edenler mahiyetine söylüyorum şimdi. Tabii bu akımlar geri doğru Abdüha gidiyor, Afgani'ye gidiyor, Reşit Rıza gidiyor. 100 senelik bir serüven. İslamiyet bozmak için Masonların, Abdü zaten Masondu, Masonların kurdurduğu bir ekol budur. O sonra Vehhabilerin zaten İngilizlerin kurdurduğu 200-250 senelik bir olaydır. Bütün bunlar Asr-ı Saadet'te, Selef-i Salih'in döneminde, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in döneminde, geçmiş büyüklerimiz döneminde tutturamayan, fakat daha sonra garip zamanlar geldiğinde son 150-200 senede maalesef neşru nema bulan ve şimdi de işte çok üzülerek izlediğimize göre şey bulan, ne diyeyim sana, taraftar bulan, müşteri bulan akımlar. Şimdi bunlar Havz-ı Kevser'den kovuluyorlar. Bu Beyaz TV'deki programın da arkasında herhalde Gazi Osman Paşa Belediyesi var dediler. Gazi Osman Paşa, çünkü ben 2 sene evvel de bir Osman Gökçek'le görüşmüştüm. Bu Mehmet Okuyan meselesini. Dedi bizim haberimiz yok. Şimdi diyemez artık bizim haberimiz yok. Çünkü biz o zaman o sene bayağı konuşma yaptık. Ondan sonraki geçen sene bu adamı çıkartmadılar. Piyasada sanki Müslüman hoca kalmamış. Şimdi bu sene yine çıkarttılar. İslam ümmetine, ehl-i sünnete büyük bir zarar ve ziyan verdiler. Ehl-i sünnet bunu bağışlamaz. Ve bağışlamamalı. Gökçek ailesine hiç yakışmadı. Ehl-i sünnet bunu bağışlamaz. Ve bağışlamayacak. Allah Teala da bağışlamaz. Ehl-i bid'ati, mucizeleri inkar eden, Meryem validemize çift cinsiyet isnat eden, yani ben bunu bir Hristiyan profesöründen duymadım çift cinsiyet ya. Böyle bir şey isnat eden adamı konuşturuyorlar bar. Ha bunun arasında Gazi Osman Paşa Belediyesi varmış. Bu, hani o zaman öyle dendi bana 2 sene evvel. Şimdi de araştırın. Benim cemaatimde çok güzel işleri inceleyenler var. Bir sponsorun gözükmemesi de ilgi çekiyor. Programda sponsor gözükmüyor, altında da gözükmüyor. Yani deştiğin zaman internetlerde de çıkmıyor. Bunu inceleyin. Bu Mehmet Okuyan meselesinin sponsoru kim? İşte bu sponsor olan, bu mucizelerin inkarına sponsor oluyor. Bid'atın yayılmasına, ehl-i sünnetin bozulmasına, dinimizin zarar görmesine sponsor oluyor. Buna sponsor olan zarar görür. İslam'a zarar veren Allah zarar verecek. Bitti. Çaresi yok. Ahirette Havz-ı Kevser'den kovulacak mı? Bunların zaten öyle bir telaşesi yok ki. Adam Havz-ı Kevser'e inanıyor mu acaba Mehmet Okuyan? Adam zaten. Ayetleri inkar ediyor. Ne Havz-ı Kevser? Ha o zaman işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor ümmeti adına. Diyor ki gelsinler. Ben onlara su içireyim. Çünkü ciğerleri patlamış yani. Bir kere içseler ebedi susamayacaklar. Onun için içireyim diyor. Melekler diyorlar olmaz. Neden? Sen biliyor musun bunlar senin arkandan dinine nasıl zarar verdiler? Ne bozuk itikatlar uydurdular. İhtas. Yani ihtas, hadis şey, sonradan şeyler uydurmak. Din adına sonradan bir şey katılamaz. Biz gelenekselciymişik. Tabii gelenekselci olacağım yani. Reformcu mu olacağım? Yenilikçi mi olacağım yani? Teknolojide yenilikçi olurum. Yeni çıkan arabaya binerim. Yeni çıkan telefonu alırım. Bütün yeniliklerden istifade ederim. Ama dinde yenilik olmaz. Din kelamı kadim, vahiy ezeli, Kur'an kadim, ezeli, Allah'ın ilmi ezeli. Ezeli demek evveli yok demek. Allah Teala bugün ne olacağını bilmiyor mu ki? Her dakika fikir değiştirecek haşa. Hüküm değiştirecek haşa. Bu şeriatta değişen nesih olayı ve Tevrat'ın hükmünü, İncil'in neshettiği bazı hükümlerine, İncil'in, Tevrat'ı, Kur'an'ın neshettiği. Bunların hiçbiri Allah'ın ilminde değişikliğe delalet etmiyor. Allah Teala'nın ilminde şöyle, şu zamana kadar Tevrat'la hükmedilecek. Şu zamandan sonra İncil-i Şerif nazil olacak. Şu kadar dönem İncil'le hükmedilecek. Şu noktada işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. Daha ziyade peygamber olduğu diyelim 40 yaş itibariyle. Yani o zaman kaç oluyor miladi de? Doğumuna 571 mi diyorlar? Nübüvveti ne oluyor 40 eklediğin zaman? 610 diyorlar. Sen şimdi efendim belki biraz daha geri olabilir. Çünkü hicri hesapladır ya o 40 sene. Hicri hesapla 40 senede bir düşer 1,5 sene kadar. Yani işte 600 küsurlarda miladiye göre konuşuyoruz. O zaman hicret daha vuku bulmadığı için hicri takvim yok. Ha o noktada Kur'an nazil olacak. Mevla buna göre biliyor zaten. Yoksa Mevla önce böyle bildi. Ya bu hüküm uymadı. Bunu değiştirelim öbürünü gönderelim. Böyle bir şey yok. Allah'ın ilminde bir değişme olmuyor. Kullarıma bu uygun. Şu zamandan sonra bu uygun. Şu zamandan sonra bu uygun. Mevla onun zamanına göre zaten hükmünü ayarlamış. O hükümler değişmedi ki. Nesih demek mesela İslam'ın başına. Kıble efendim şu kadar ay Mescid-i Aksa'ya dönük idi. Sonra Kabe'ye döndürüldü. Mevla Teala Müslümanlar itiraz etti. Yok millet illa da Kabe'ye dönüm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti falan. Yani Efendimiz'in duasıyla, Müslümanların talebiyle mi Mevla Teala ya olmadı bu Mescid-i Aksa tutmadı haşa. Döndüreyim onları Kabe'ye bari de rahat etsinler haşa. Böyle bir din anlayışı olabilir mi? Nesih dediğimiz bu mudur yani? Nesih bu değil. Nesih ne? Tamam Mescid-i Aksa'ya artık dönmeyin. Fevelli ve cege şatral Mescid-i Haram. Hadi şimdi Mescid-i Haram'a döndür yüzünü. Bundan sonra oraya kalacaksınız buyurdu. Burada bir nesih var. Kur'an'da da nesih var. Hadis-i şeriflerde de nesih var. Küntü neytük ben ziyaretil kubur elâ fezûrûhâ. İlk dönemde kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi kabirleri ziyaret edin emrediyorum buyuruyor. Şimdi bak orada da hadiste de nesih var. Kendi kendini nesih ediyor. Çünkü Mevla o zaman öyle bildirdi. Şimdi bildirdi ki ziyaret serbest ettim. Hadisler de vahidir. Dolayısıyla nesih burada vahide oluyor diyebiliriz. Nesih vahide oluyor. Peki bu nesih ne anlama gelmiyor? Allah Teala o işi baştan böyle biliyordu da, böyle emretti de, o iş öyle olmadı da, faydalı olmadı da, zararı gözüktü. Bu senin laik düzenin kanunlarına benzer mi? Laik düzende bir kanun yapıyorsun, ondan sonra iki sene sonra kanun yarılıyor, deliniyor. Ondan sonra yamalı bohça gibi. Hala 80 anayasasından, askerlerin anayasasından yönetilmeye çalışıyoruz. Her dakika değiştiriyorlar. Torba meclisten değiştire değiştire canları çıktı. Şu an nasıl toptan bir değiştiremiyorlar. Yani kendi işlerine geleni değiştiriyorlar neyse. Ama ve lakin şimdi burada ikide bir niye değişiyor? Ya diyorlar biz böyle anladık ama buradan bir delik açıldı. Buradan başkaları yararlandı. Teröristlere yaradı bu iş. Hadi orayı yamalayalım. O yasayı değiştiriyorlar. Bu yasayı değiştiriyorlar. Çünkü neden? İnsan aklı kasırdır, noksandır, yetersizdir, hatalıdır. Bundan dolayı bugün doğru anladı, yarın yanlış. Ben şimdi bugün iyi bir şey dedim, yarın ya bunu yanlış yapmışım diyebiliyorum. Hepimiz hakkında geçerli yani, insanız. Ama Allah Teala hakkında o dediği tutmadı da değiştirdi, böyle bir şey yok. Mevla ezelden biliyordu, bu zamana kadar kanunum bu olacak. Şu saatten sonra hükmüm şöyle değişecek, bu hükmü koyacağım. Çünkü neden? O zamanın halkına bu uygun, ondan sonra gelene bu münasip. Şu dönemde bu efendim salih, eslah neyse elverişli. Mevla bunu ezelde bildiği için orada nesih sana bana göre izhar ediyor. Bize açıklıyor. Bizim hakkımızda nesih olan değişiklik Allah Teala hakkında yeni bir hükmü açıklamak manasındadır. Bizim hakkımızda nedir? O kalktı bu geldi manasındadır. Mevla hakkında değişiklik olmuyor. İzhar etmesi gerek yani tayin ettiği vakitte yeni hüküm izhar ediyor. Bitti. Bunu anlamayacak ne var? Onun için Allah Teala'nın dininde yenilik olmaz. Biz gelenekselciyiz, gelenekçiyiz. Niye gelenekçiyiz? Çünkü ezeliciyiz. Çünkü ilmi ezeli, kelamı kadim, Kur'an kadim. Kelamın ezeli, evveli yok, ilminin evveli yok, hatası yok, cehaleti yok, yanılma payı yok. Şimdi, tabii ben o ilme dayanacağım. Ayet ve hadis o ilme dayanıyor çünkü. Ben burada bir değişiklik yapabilir miyim? Yapamam. Amentü 6'ydı. İslamoğlu geldi 5'e indirdim. FETÖ geldi 3'e indirdim. Hayrettin Karaman 2'de yeter. Allah'a inan, ahirete inan, gel geç. Yahudi de olsan cennete gidersin. Nereden alıyorsunuz siz bu bolluğu ya? Allah Teala'nın ilminde değişme yok. Dininde de değişme yok. Nesih ne zamana kadar da? O da Kur'an ve sünnetle ilgili nesihlerin tümü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla kayıtlıdır. Hatta hayatından 82 gün evvel veda haccında hutbe okumuştur. Ve veda haccındaki Arafat hutbesi ki bir kere hac yaptı zaten çünkü fetihten sonra da İslam'da İslam hac hükümlerini beyan ettikten sonra zaten Mekke müşriklerin elindeydi fetihten sonra bir hac yapabildi. 8. sene Mekke'yi fethetti. 9. sene müşriklerin tavafa katılmaması, Arafat'a, Müzdelife'ye gelmemesi için Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'e gönderdi. Dellal bağırttı. Nida etti dedi. Seneye bir daha gelmeyin. Bak müşrik olan asla hacca kabul edilmeyecek. Buralara yanaşmayın Mescid-i Haram'a. O ilanları yaptırdı. Müşrikler de karışabilir diye kendi gitmedi. 10. sene gitti. Zaten vefat senesi. Hicretin 10. senesi. Ve haccını yaptı. Bu haçta hangi ayet nazil oldu? Maide suresinin el yevme ekmeltu lekum dinekum, ben dininizi sizin için kemale erdirdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti, nimetimi size hakkınızda tamamladım. Radıytu lekumul islame dine, din olarak sizin için İslam'dan razı oldum. Başka dininiz yok. Şimdi dininizi kemale erdirdim buyurulduktan sonra sen ona bir şey katabilir misin? Nimetimi tamamladım buyurduktan sonra eksik var diyebilir misin? Peki bu kemale ermiş dinde kader inancı var mı? Var. Meryem validemizin babasız çocuk doğurdu, erkeksiz çocuk doğurduğu inancı var mı? Var. Bu tamamlanmış dinde mucizelere iman var mı? Dört kuşun kafasını kopardı, sonra çağırdı, kafaları bedenlerine geldi. Uzun kıssa. Bakara suresi. Bu şeyde Uzeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı, sonra Allah diritti eşeğini de kendisini de. Bakara suresi ayette var mı? Var. İslamoğlu ne diyor? Bu bir temsildir diyor, misaldir diyor. Yani böyle bir şey o yaşanmamıştır diyor. Şimdi Kur'an ayetleri hakkında bu görüşleri ihdas ettiler. Sonra Yahudi Hristiyan cennete girecek, bizim peygamberimize uyması şart yok falan filan. Süleyman ateşten çıkan bir ateş. Ha şimdi bunları bu... Ha. Senin bütün getirdiklerin kemale ermiş, tamama ermiş o yüce dinimizle ilgili yaptığın bid'atler ihdaslardır. Yani hadis sonradan bir şeyler uyduruyorsun. Bu uydurmalar hurafeler. Ondan sonra ben hurafeci oluyorum. Herif Adem Aleyhisselam'a baba buluyor. Hurafeci olmuyor. Cübbeli hurafeci oluyor. Neymiş? Şu namazı kılarsan şu sevap var. Var. Var. Niye hurafeci oluyorum? Kaynaklarım var. E senin kaynağın var mı Adem Aleyhisselam babası var diye? Tevrat'ta, İncil'de değiştirilmiş Tevrat'ta bile bulamaz. Adem Aleyhisselam babası var. Bir de maymunlarla geride birleşiyoruz. Şu lafa bak ya, kulağımla duydum herifin ağzından. Şu lafa bak ya. Maymunlarla geride birleşiyoruz. Darwin teorileri yani bunlar. Sen şimdi burada hangi İslam'dan bahsediyorsun? Bunlar ne Havzu Kevser'i ya bunlar da. Havzu Kevser'e yine Müslümanlar gelip de Müslüman olup da kovulanlardan bahsediyoruz. İslam'dan, dinden çıkan Havzu Kevser'in yanına yaklaşamaz ki kovulsun yani. İşte ben mizanda dururken diyor. Çünkü mizanın başında niye duruyor? Havzu Kevser'in başında niye duruyor? Bir Müslümana yardım edeyim diye duruyor. Ama ehli sünnet olursan sana bu şefaat, bu yardım erişiyor. Çünkü neden? İşte Havzu hadisi sahittir. Sahih hadiste geçiyor. Gelsinler, onlar da benim ümmetlerim diyor. Bak de, zaten Yahudi, Hristiyan, Budist, Mecusi gelemiyor ki orada. Havzu Kevser'e aday olarak gelen, ben de Müslümanım içeyim diye geliyor. Hani şimdi nasıl hepsi Müslüman ya, televizyonlarda konuşuyorlar Müslüman profesörler falan. O da diyor ki ben ahirete çıkınca ben Müslümandım zaten diyor. Ya ben de gideyim bir bakayım diyor. Hadi bir gidiyor, kovuluyor. Çünkü neden? Meleklerine buyuruyor. Senin ardından neler uydurdular din adına? Senin dinine? Neler ihdas ettiler? Ne bid'atler, reformlar, yenilikler, inkarlar falan? Onun için bunların sen havzunda nasibi yoktur buyuruyor. Şimdi kısa bir ara verilsin. Ondan sonra ben mizanda bir kere dururken, yani mahşerde olacak şeyi anlatıyor. Hadis-i şerifi devam edeceğim inşallah. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulullah ve ala alihi ve sahbihi. Yani işi ehli sünnete döndürmeden duramıyorum. Görüyorsunuz bir hadis-i şerife giriyorum, bir mevazeye giriyorum. Fakat yani sadece böyle menkıbevari, kıssadan hisse kabilinden konuşmaklar beni tatmin etmiyor. Çünkü bu millete önce itikat lazım. Bu milletin itikadını, inancını bozan adamları dinledikleri sürece iflah olmayacaklar. Ondan sonra yani mizanı anlatıyorsun. Şunda mizanda şu amel sevap hasene ağır gelir diyorsun. Fakat itikat bozuksa o amel mizana konmayacak. İşte diyorsun ki şu namazı kılarsan, şu zikri yaparsan, şu orucu tutarsan işte Havzu Kevser'den eliyle içirecek sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle rivayetler, hadis-i şerifler okuyoruz hep. Ama şimdi sen bid'at, dinde yenilik hususunda bir şeye inandıysan, bir Vehhabiye, bir Şii'ye, bir Mutezili'ye, ki bizim ilahiyat Mutezile dolu. Şimdi bunlara inandıysan, bir fikirde Ehl-i Sünnet'in dışına çıktıysan zaten Havzu Kevser'den kovulacaksın. Dolayısıyla ben şimdi hangi faziletli ameli konuşayım da durayım yani? Duramam ki ben faziletli ameli konuşurken, evvela itikadı tahsih. İmam Rabbani Hazretleri bütün mektuplarının başında itikadı düzeltmeden istediğin kadar zikir yap diyor. Hiç boşuna tarikata da girme, zikrin de boşuna diyor. Allah'a böyle kavuşamazsın, rızasına erişemezsin buyuruyor. Bütün mektuplarında ilk olarak itikadı tahsih. İkinci olarak ilmihal. Fıkıh meselelerini güzel öğrenip tatbik diyor. Ondan sonra tasavvuf, tarikat ve zikir diyor. Sen şimdi ne yani internetten Muhittin Arabi Hazretleri'nin görüşlerini okuyarak, Ahmet Hulusi'ye takılarak bilmem ne, ne zannediyorsun yani? Başlıyorsun böyle ince ince kelimeler, gamiz, efendim, mefhumu anlaşılmayan kelimelerle millete hava ataraktan efendim işte efendim. Değişik değişik işte makamlar, manevi hallerden, tecellilerden bir şeyden bahsetmeye başlıyorsun. Millet de vay anasını, adam ne kadar ilerlemiş, neler biliyor falan. Adam abdest yok, namaz yok. Yani bu lafları konuşan insanların birçoğunda. Ya bir bayan var işte, o Cemal Nur mu? Yani neler konuşuyor? Bir konuştuklarını dinlesen desen Evliyaullah'ın en yüksek makamındadır. Ya başı açık. Ve bir de başı açıklığı da çok mühim bir şey değil. Yani Allah'ın farzını da hafife alıyor. E şimdi onun için biz yani men sâme ramadâne, men kâme ramadâne, men kâme leyletil kadri, Ramazan orucunda olsun, teravihte olsun, Kadir gecesinin kıyamında, hepsinde Bukhari'de, üçü de Bukhari'de. İmanen ve ihtisaben. İlk şart imanen. İman inanmak. Neye inanacaksın yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin inandıklarına inanmayan da iman olur mu? Ehl-i sünnetten çıkanların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin inancından çıkmış demektir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin inancı ehl-i sünnet vel cemaattir. Ve geri kalan zaten 72 fırka. Her birinin içinde de 5, 10, 20, 25 bölünmüş gruplar var. E bunların inancıyla sen teravihin, orucun, şuyun, buyun kabul olur mu? Zaten o kafadakiler çoğu da teravide kılmıyor da. Farzları bile kılmıyorlar. Ama bazı var. Mesela Yaşar Nuri dedi ya, Hüseyin Atay'ın nasıl aleyhine konuşuyorsunuz dedi ya. Hüseyin Atay ne demek dedi ya. Sahibi tertip dedi ya. Ben ne dedim? Sahibi tertip olacağına sahibi iman olaydı dedim. Sahibi tertip ne demek? Bir vakit bile namaz kazası yok buluğa erdiğinden beri. Gelmiş 90 yaşına. 90 yaşına. Ama itikadında ne var? Allah diyor ne bilsin diyor denizde ne kadar balık var diyor ya. Bak şimdi, kulağımda duyduklarımı konuşuyorum yani. Bir telefona çıkmış çok eskiden. Hüseyin Atay pek meşhur değildir. Ama bütün Mutezile'yi Ankara ilahiyata aşlayan odur. Hala da sağ. Allah hidayet versin ölmeden evvel dönebilir. Ama dönmeleri kurtarmaz bunları. Çünkü bunlar çok kitap yazdılar. O kitaplarda milleti zehirlediler. Çok da talebe okuttular ilahiyatlarda. Onun için dönüyorsa mutlaka şimdiden ben döndüm. Bu hatalı itikatlarım yanlış idi. Ben bunları beyan ediyorum. Allah'ın sonuna böyle çıkmayayım. Ben sizi saptırmış oldum. Kendim de sapıtmış idim. Şimdi anladım. Allah'ın ilmi ezelidir ve Allah'ın ilmi her şeyi kaplamıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yoktur vesaire. Bunları derlerse illellezine tabu ve aslahu ve beyenu. Mevla buyuruyor. Alimlerin sade tevbe etmesi yetmez. Kırdığı çanakları istat düzeltecek diyor. Süt döktüğü sütleri temizleyecek. İşi düzeltecek. Bozdu. İfsatlarını ıslah edecek. Bozdu ya milletin itikadını şimdi. Mehmet okuyan tevbe edemez mi? Mustafa İslamoğlu tevbe edip ehl-i sünnete geçemez mi? Geçebilir. Ehl-i sünnet benim tek elimde mi yani? Benim sana çok kafam bozuldu. Ben seni almıyorum. Veyahut da burası dernek mi? Hayvan severler ve kanarya severler derneğinde miyiz? Bu Allah'ın dinidir. Allah kapısını açmış kurban olduğum. Tevbe edenler müstesna ben kabul ederim buyur. Ama alimse, kitap yazmışsa, konuşma yapmışsa, konferans vermişse, milleti zehirlemişse, Allah'la arasında sabaha kadar ağladı, tevbe ettim ya Rabbi. Kurtarmaz. Aslahu. Bozduğunu düzeltecek diyor. Bu çünkü sen içki içtin, kumar oynadın, zina ettin. Kendi kendine günahlar işte. Allah'la aranda sen tevbe et. Ama sen şimdi burada milleti bozdun. Düzeltecek ve beyyenu yetmez. Beyan edecekler. Ne demek beyan edecekler? Açıklayacak. Diyecek ki ben şurada yanlış söyledim, yanlış yazdım. Bunu düzeltiyorum. Bu ehl-i sünnete muhalifmiş. Ben ehl-i sünnete döndüm. İtikad, düzgün inanç budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin inancı budur diyecek. Açıklaması lazım. Ayıp olur. 90 yaşına gelmiş. Kendini reddetmiş olur. E tamam da sen şimdi tövbe ediyorsun. Allah'la aranı düzelteyim diyorsun. Mevla da sana buyuruyor ki sen bu kadar insanı bozmuşsun. Kanına girmişsin. İman ve itikatlarının ırzına girmişsin yani. Geçmişsin. İtikat ırzına geçmişsin yani. Şimdi İslamoğlu bu kadar insana kaderi inkar ettirdi. Adamın amentüsünü bozdu ya. Bu adam da ne olacak ahirette? Havz-ı Kevser'den kovulacak duruma gelmiş. Bunun yüzünden. Bu nasıl şimdi ben tevbe ettim ölmeme yakın? Olmaz. Ama kapı açık. Tevbe edecek, düzeltecek, açıklayacak. فَوْلَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ Bunların tevbesini kabul ederim Allah buyuruyor. وَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Çokça tevbe kabul eden Allah benim. Ancak benim. Ama ifsatlar ıslah olacak şimdi. Diyanet Reisi öyle demiş. Muhammed Avam Hoca da işte. Said Hatipoğlu muydu o? Onların hocası. Said Hatipoğlu diye bir adam var ilahiyatın. Yine aynı Hüseyin Atay ayarında, yaşında. Bütün işte aklıma uymayan hadisleri reddederim. Bukhari'de de olsa, Müslim'de de olsa aklım almadı geç gitsin. Bu kafayı, bu mantığı ilahiyatlarda açlayan adam Said Hatipoğlu diye bir adam. Görseniz acayip bir durumda yani resmide. Şimdi bu dönmüş. Yani Diyanet Reisi'nin beyanına göre bu yanlış inançlarından dönmüş. Ama Avam Hoca da ne demiş? Dönmek yetmez. O Allah'la arasında tövbe etsin ama düzeltmesi lazım, beyan etmesi lazım. Şu inançlarım, itikatlarım bozuk idi. Sizi de yanlışa sevk ettim. Allah beni affetsin. Ondan sonra ne yapacak? Düzeltecek şimdi. Tayyip Bey FETÖ'yle ilgili ne dedi? Allah bizi affetsin, milletimiz bizi affetsin. Ama demekle kaldı mı? Kalmadı. Girdi FETÖ'nün inlerine. Bak şimdi senelerdir mücadele veriyor. Neden? Allah affetsin diyerek olur mu? FETÖ devleti işgal etmiş, mahkemeleri işgal etmiş, emniyet işgal etmiş. Hepimize ne zararlar verdi? Bir sene biz içeride yatırdılar. Bu kadar milletin malına canına zarar vermiş yani. Ha. E şimdi Allah beni affetsin deyip durdun mu şimdi? Ne yaptı? İşi düzeltmeye istiyor şimdi neden? Biz bunları Müslüman zannettik. Başörtülü karısı falan filan. Bir de baktık buna canavar eşkıya açık. E şimdi bunları işten atıyor. Suçlu olanı hapse atıyor. Öyle ya. Düzeltmek böyle olur. Sadece Allah affetsinden kalsaydı Allah affetmez. Ama bir fiil icraata soktuğu için Allah affeder. E şimdi sen alim adamsın. Vaaz ettin, kitap yazdın, milleti saptırdın. Sonra ben tevbe ettim ölümüne yakın. Siz de şahit olun. Ölüm döşeğinde yanındakilere söylüyorsun. E bu nasıl olacak ya? Onun için biz itikada yönelmeden bu konuşmacılar, bu ehl-i sünnet hocalar, bu sohbet yapanlar, bu vaaz edenler, televizyonda, radyoda, kürsüde, her faziletli amelde veya üçünde, beşinde mutlaka konuyu imanen ve ihtisaben. Birincisi iman, ehl-i sünnete göre itikadı düzgün yapmak. İkincisi ihlas, yaptığı işi sırf Allah için yapıp gösterişten uzak kalmak. Bu ikisini konuşmadıktan sonra anlat da anlat. Şu kadar sevabı var. Yok ki. Yok. Şimdi ben mizanda dururken diyor. Feyyut abi Şahab bin ümmet. Ümmetimden bir delikanlıyı getirecekler. Melekler yakalamışlar. Vel melâket yadrubûne vecen ve duburan. Melekler bir önüne yüzüne vuruyorlar. Bir arkasını çeviriyorlar, arkasına vuruyorlar. Meleklerin kamçıları var biliyorsunuz. O kamçılarla böyle yapıyorlar. Bir böyle, bir böyle, bir böyle. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar üzülüyor ya. Onun için ümmeti ne demek biliyor musun? Senin evladından daha ileri. Yani senin kendi çocuğuna yapılan bir kamçılamaya canın ne kadar sızlar? Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içi herhangi bir ümmetine kamçı vurulduğunda ondan fazla sızlar. Çünkü ennebi evlâ bil müminîne min enfusihim. O nebi zişan inananlara canlarından daha yakındır. Bırak evladına, kendisinde hisseder o kamçıları. Çünkü canından daha yakın bir şey düşünebiliyor musun? Bir insana evladı canı kadar yakın değildir. Önce can sonra canan demişler. İnsan evvela kendi kurtarma bakıyor. Çok nadirdir çocuğuna duyarlı olup da çocuğunu önce kurtarayım ben yanarsam. Varsa da ekseri insan can havliyle kendini düşünür. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canından çok ümmetini düşünmüştür. Onun için çok üzülüyor. Fe'allekubi ve kul ya Muhammed el-müstegâs el-müstegâtebik. Bana diyor ki, ya Muhammed sana sığındım, sana sığındım. Yardım istiyorum senden. Bak istigase var mıymış, bu da delilidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yardım etmek istedi esasen. Ama Allah Teala izin verirse yardım edebilir. Bu kaydı hep tasavvufta koyuyoruz. Allah Teala şefaat izni bir kişi hakkında vermedikten sonra şefaat izni genel manada sabittir. Kur'an'da var. Şefaat izni yani vereceği var. Şefaat kapısını olacak. Makam-ı Mahmud de şefaat makamı zaten. Asen yeb'azeke rabbuke makam-ı Mahmud'a. Rabbin seni makam-ı Mahmud'a yükseltecek. Yani şefaat kapısını sen açacaksın. Şefaat mefhumu kesin var. Ama sana var mı, bana var mı yani Mevla derse ki bu adama şefaat etmeyeceksin, edemez o zaman. Men zellezî yeşfe'u indehu illâ biiznih. Onun izni olmadan kimse onun nezdinde şefaat edemez. Bu ne demektir? İzinle eder. Ama müşahhas izinler de talep edilecektir. Bana sığındı. Fekul dedim ya melâkete Rabbim madem bu, ey Rabbimin melekleri bunun günahı nedir yani hani. Ben bir şefaat etmek istiyorum buna, bana sığındı şimdi. فَيَكُولُوا نَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَعَسَ اللّٰهَ ف۪ي وَلَمْ يَتُبْ فَاَخَذُوا اللّٰهُ فُجَةً Melekler diyerler ki Ramazan ayına yetişti bu genç delikanlı. Fakat Ramazan ayında tevbe etmeden isyanlara, günahlara devam etti artık. Günahları ne çeşitse. Günahlarına devam etti, tevbe etmedi. Ramazan şerif tevbe ayı. Ne buyurdu? Ramazan'a yetişip de af olmayan kahrolsun. Cibril Emin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Amin dedi. Geçen bir dersimizde. اِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي رَمَضَانَ فَمَتَى Ramazan'da af olmadıysa bir adam ya ne zaman buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Ramazan-ı Şerif'te şimdi tabii son onun işte birkaç günü kaldı. Ya غَفَّارَ الزُّنُوبُ Ey günahları çokça bağışlayan. 100 kere okunuyor mesela okuyabilirsiniz şimdi iftara kadar. Veya işte gündüz okumadı gece de okunur. Bağışlanmak isteyeceksin. Ramazan-ı Şerif Risalesi'ne bakın dedim. İstiğfar bahsi var dedim. Orada birkaç istiğfar var. Özellikle Ramazan'a mahsus istiğfar var. Bir daha 3 aylara kadar yok o müjde. Recep'e kadar bir daha, yani burada 9 ay falan yok o müjde. İkinden sonra bir. Bazı rahatler öğlen ikinde arası okunuyor o istiğfar. Tevbe de abdin zalimin istiğfar. Bakın dedim size, ben ne yapayım burada, neye yetiştirebilirim? Ramazan Risalesi alın, orada bakın istiğfar bölümü var, tevbe bölümü var. Onları okuyun yani. Günahlarınızdan tevbe ederseniz, Ramazan'da af olmamak mümkün değil yani, bu kadar iftar, bu kadar Kadir gecesi, bayram sabahı buna mülhaktır. Af olmamak mümkün değil yani. Toptan af var ya. Sen ne yapıyorsun da bu kadar, ne günah yapıyorsun da af olmuyorsun yani. Demek ki Allah'a karşı bir direniş içerisindesin. Af olmamak için uğraşıyorsun yani. İşte bak bu genç diyor Ramazan'a yetişti. İsyan etti. Tevbe etmedi. Allah da onu aniden yakaladı. İşte ani ölüm çok tehlikeli yani. Çünkü insan biraz hasta yatıp öleceğini anlarsa bu da bir nimet. Çünkü tevbe imkanı oluyor, helallaşma imkanı oluyor, borç ödeme imkanı oluyor, bir vasiyetler etme imkanı oluyor. Pat diye ölüyor krizden. Adam konuşurken ölüyor, yürürken ölüyor. Trafik kazasızları zaten hepten aniden oluyor. Çok da ölüm oluyor böyle. Bu ne zaman tevbe edecek? Ne zaman kazalarını kılacak? Ne zaman zekat borçlarını verecek? Ne zaman? Allah Allah. Bir an evvel çıkartmak lazım. Allah onu aniden yakaladı. Ahirete hazır olaydı nimet. Mevtül fücet. Ni'metül salihi ve nikmetül talihi. Ani ölümler salihler için nimettir. Talihler için, talih kötüler. Kötüler için azaptır. Çünkü tevbe fırsatı yok. Bak bu genç tevbe demeden ölmüş. Ben o gence döneceğim diyor. Mahşerde yaşanacak olay yaşandı şu an. Allah'ın ilminde her şey bitmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermiş bunu. Ben diyor ki bak nasıl ya, mahşer oldu mu şimdi? Mizan oldu mu şimdi? Ama bak nasıl anlatıyor. Ben ona diyeceğim diyor. El karatel Kur'an. Sen Kur'an okudun mu? Fekul diyecek. Teallemtu ve nesitu. Diyecek ki öğrendim ama unuttum. Eyvah. Benim ümmetimin günahları içinde benim ümmetimden birinin bir sureyi, bir ayeti öğrenip de sonra unutmasından daha büyük bir günah görmedim buyuruyor hadis-i şerifte. Uridat aleyye. Zünub-ı ümmeti. Ümmetimin bütün günahları karşıma çıktı, arz edildi. Felem erafiyah. Zemben. E'azame minen. Min ayetin utiyah racunus ve menesiyah. Bir ayet sana verildi mi bildim bunu, ezberledim bunu. Sonra unuttum. Bundan büyük günah görmedim diyor. İşte bak görüyor musun? Niye unutuyorsun? Hafızan bozulur. Pıhtı atar. Felç olur. Alzheimer olur. Bunlar ayrı bir şey. Okumamaktan unutanları söylüyoruz. Okumadığından bir insan okumaya bir şeyi unutur. Kur'an'ı ayet, bildiğin bir ayeti sure. Çocuklukta işte elem tera keyfeden aşağı ezberlemiş. Şimdi ne hatay neden başka bir şey bilmiyorsun. Yani niye sen elem tera keyfeyi bari korumadın çocukluğunda madem ezberledin? Hiç olmazsa oralar. Yani çocukken ezberletilenleri bari yeniden devreye sok. Tekrar et. Şimdi eski hafızam yok. Ben bunu yeniden ezbere okuyamam. Ezbere okuyamasan da yüzünden de okusan terk etmiş olmazsın. Çünkü unutmak, yani zamanında unuttun tamam. Tevbe ettin. Şimdi bu tevbenin kefareti ne? Her tevbenin kefareti kendi cinsindendir. Sen abdestsiz camide çok oturduysan tevbe estağfurullah dedin tamam Allah'a. Bunun kefareti nedir? Abdestli olarak çok oturacaksın bu sefer tersten. Sen şimdi bu ayeti okumadığından unuttun, büyük günaha girdin. Şimdi sen okumaya başladın. Ama ezberleyemiyorsun. Artık hafızan almıyor. Gençken, çocukken ezberlemiştin o sureyi. O zaman ne yapıyorsun? Devamlı okuyacaksın. Okuyorsan yüzüne hiç olmazsa terk etmiş olmazsın. Kefareti nedir? Okumamaktan dolayı bu günaha girdin. Kefareti nedir? Çok okumaktır. Her mesele böyle, anladın mı? Be'ekûlü ben dedim. Bi'seşşâbet. Ya sen ne kötü bir gençmişsin ya. Sen ne fenalık etmişsin yani. Benim ümmetimden bir de gidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şu sokaklardaki Mecidiyeköy, Nişantaşı, Kadıköy böyle kaynıyor genç. Kaynıyor böyle. Kaç kişi Kur'an biliyor, kaç kişi namaz kılıyor, kaç tanesi oruç tutuyor Allah'ım ya. Kaç tanesi iman ediyor, kaç tanesi ehl-i sünnet biliyor. Ne kadar sorumluluk altındayız. Biz nasıl yapacağız? Kapı kapı gezmek lazım. Baş edemiyoruz ya. Siz tebliğ etmiyorsunuz. Bir mesajla, bir tweetle bir telefonla bile sohbet dinle, şunu dinle, şunu izle diye yakınlarınıza, tanıdıklarınıza ulaştırsanız bu dini, ne kadar insanlar hidayet bulacak ama siz kendiniz dinliyorsunuz. Sanki ben burada şey anlatıyorum yani, roman okuyorum yani böyle, haşa. Dinliyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Niye mutlu, nasıl mutlu oluyorsunuz bu millet bu haldeyken? Sen ne kötü gençsin dedim. فَلَاوَ اَتْرُكُنِي وَلَلْمَلَاكَ اَتْرُكُنِي Ne o beni bırakıyor diyor, ne de melekler onu bırakıyor diyor. Melekler vuruyorlar. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapışırken belki vuramazlar. Melekler vuruyor, önünü arkasını çevirip bir hisopa atıyorlar. O da beni bırakmıyor. ثُمَّ اَشْبَعُلُوا مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى Sonra ben çok acıyorum, dayanamıyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorum ya Rabbi ne olur şefaat, hakkımı kullandır bana da ben bu genç ümmetimi meleklerin elinden alayım. Çünkü meleklerin elinden bu gidişat cehenneme gidiyor tabi. Bu yani melekler vurup da sonra hadi git cennete demeyecekler. Onun için şefaat hakkımı kullanmak istiyorum diyor. Fekul ila şab bu min ümmeti. Ya Rabbi ne olur genç bir ümmetimdir. İsyan etmiş, günah etmiş, yanlış etmiş. Ne olur kurt, affet. Fekul Allah Teala hasmu şehr Ramazan. Allah Teala buyuruyor ki ama onun hasmı var. Hani kul hakkı meselesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zannediyor. Kul hakkı falan hani ki onu da razı edelim veyahut da ona da bir şefaat edelim veyahut neyse bir şey kimin bundan alacağı var, ne yapmış, ne etmiş. Yok buyuruyor. Alacaklısı, davalısı Ramazan ayıdır diyor. Oo, fekul o zaman ben diyorum ki ene beriyum mimmen kasbu şehr Ramazan ve men yeşfe'li men lem yarif hurmete Ramazan. Ramazan ayının hasmı olduğu, düşmanı olduğu, davalısı olduğu bir adama ben şefaat etmekten uzağım. Ben beriyim derim. Ramazanın hürmetini, kıymetini, değerini, Ramazan'da günahlara tevbe etmek gerektiğini bilmeyen bir adama kim şefaat edebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edenlerin efendisi yani devreden çıkıyor. Ya kim kurtaracak onu yani? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmesine ne İbrahim Aleyhisselam kurtarabilir? Zaten bütün peygamberler şefaati kapısını Efendimizin açmasını beklediler. Ondan evvel kendi yakınına şefaat edemediler. Onun için Ramazan-ı Şerif'te haramları terk edelim. Külahları terk edelim. Bu mübarek ayın şefaatine nail olmak için gayret edelim. Tevbe-i nasuh üzere azmedelim, dönelim. Şimdi karar verelim. Allah'a yalvaralım. Tevbemde sebat ver bana. Bir daha istetme bu günahları. Bir daha döndürme bu günahlara. Şu mübarek 10 geceler geliyor. 21. gece, önümüzdeki cuma gecesi çok büyük gece. Ondan sonra 23. gece, 25. tek geceler. Zaten 10 gecenin tümü itikaf geceleri. Sonra bayram gecesi geliyor. Bütün ümmet af oluyor bayram sabahında gecesinde. Yani tevbe kapısı ardına kadar açılmış. Cennet kapıları açılmış. Rahmet kapıları açılmış. Şeytanlar zincirlerle bağlanmış. Yani ne zaman af olacağız? Mutlaka tevbe-i nasuh. Dönüş. Kulakları varsa helallaşmak. Gasp gibi bir şey var, mallar varsa iadeleri, para borçları bir şeyler varsa iadeleri, şart. Fekullahu Teala, Allah Teala ne buyuracak? Ve ene beriyum min menente beriyum minu. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen kimden beri oldunsa ben de ondan beriyim. Bu genç yandı gitti. Tabi imanlıydı. İmanlı olmasa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmasa şefaat hakkı istemez. Çünkü Müslüman olmayana şefaat edemez zaten. O noktada devreye girmezdi. Demek ki bu Müslümandı. Müslümandı, günahkardı. Özellikle Ramazan ayında günahlara dolu düzgün devam etmiş bir delikanlıydı. Hiç tevbe etmemişti Ramazan'da. İstiğfar etmemişti. Ondan o cehenneme götürüldü buyuruyor. Tabii sonu cennete çıkar. Müslüman olduğu için cehennemde ebedi kalmayacağı belli zaten el sünnete göre. Ama bu rezilliği niye yaşıyorsun ya? Mahşerde dost düşman huzurunda meleklerin sopalarına, darbelerine niye maruz kalacaksın? Yani direkt cennete gitmek varken, mizanda sevabın ağır gelmek varken, sırattan şimşek gibi geçmek varken, Havz-ı Kevser'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinden içmek varken, ey Müslüman, ey genç, hala niye eli sünnete dönmüyorsun, niye itikadını öğrenmiyorsun, niye günahlarına tevbe etmiyorsun, niye şu iftar saatinde dua etmiyorsun? Allah Teala cümlemizi şu anda mağfiret eylesin, mağfurun zümresine ilhak eylesin, oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi sellem.